radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. Een verwarde man heeft in zijn huis in Zwijndrecht een explosie veroorzaakt. Meerdere dakpannen kwamen daardoor naar beneden en de pui van het huis is beschadigd. De verwarde man stak vuurwerk af in zijn huis. Naast de man waren op dat moment van de explosie ook een vrouw en twee kinderen in de woning. Zij konden veilig naar buiten komen, maar ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De man is aangehouden. ING Bank maakt vandaag tussen de 400 en 500 ontslagen bekend op het hoofdkantoor in Amsterdam. In Nederland verdwijnen ongeveer 1700 voltijdsbanen in een grote reorganisatie van het bedrijf. Bij ING werken in ons land op dit moment nog 16.000 mensen. De bekendmaking is de eerste grote beweging van de reorganisatie die ze in november hebben aangekondigd. Een passagiersschip met 444 mensen aan boord is maandag gezonken op de Yangtze-rivier in het oosten van China. Tot nu toe zijn slechts 7 mensen gered. De reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Het schip was onderweg van Nanjing naar Chongqing. Aan boord waren 397 Chinese passagiers, 5 reisleiders en 42 crewmembers. Het weer nog even. Vandaag is het bewolkt met vooral in de noordwestelijke helft periode met lichte regen of motregen. In Limburg is het overwegend droog en kan de zon soms doorbreken. Er staat een stevige zuidwestenwind. In het zuidoosten worden 20 graden, in het noordwesten zo'n 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël, onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst samen het woord van God met u openen. En dan lees ik Jesaja 52, vers 7 tot 10. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: uw God is koning. Hoor, uw wachters verheffen de stem. Ze jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij hoe de Heere naar Sion weerkeert. Breek uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Ja, gebedsvrienden, God laat aan alle volken van de wereld zien dat Hij de God van Israël is. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied: Niemand is als u. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is nummer 474 uit de opwekkingsbundel. Zoek ik heel mijn leven lang door

Twee ultra-orthodoxe partijen, ook wel Haredi genoemd, zitten nu in de coalitie van de regering. Omdat zij niet aan de vorige regering hebben deelgenomen, is hun grootste wens om alle wetgeving die tegen hen werd bedacht en gemaakt, weer teniet te doen. De jonge Haredi-mannen werden gedwongen om ook het leger in te gaan en ook deel te nemen aan de werkende bevolking, in plaats van alleen maar te studeren op de yeshiva's. En we zien nu dat in Israël deze jonge Haredi-mannen best wel mee willen gaan om te dienen in het leger en om gewoon te werken. Velen zien ook dat het nodig is om zo'n bijdrage te leveren aan de samenleving. En voor deze jonge mannen willen we bidden. En ook voor hun leiders. En daarvoor bidden we, Heer, schud de leiders van de Haredi-gemeenschap wakker om te zien dat het nu tijd is om mee te doen met de rest van het volk om te zorgen dat Sion wordt hersteld. En zoals u hebt beloofd in uw woord in Ezechiël 37, vers 15 tot 28, maak alle Israëliërs één in uw hand. En open de ogen van de Haredi-leiders om openbaring uit uw woord te ontvangen over deze natie, Israël, en de rest van uw volk. In vorige generaties, vooral in de middeleeuwen, werkten alle rabbijnen gewoon naast hun studies. En we willen de Heere God, de God van Israël, danken voor al deze Haredi die in het leger dienen en die werken en bijdragen aan de groei van Israël. En dan is er Israëls electorale systeem. Dit verkiezingssysteem moet nodig worden hervormd. En Netanyahu die wil dat doen. Alleen hij laat nog niet weten hoe en wat hij precies van plan is. Eén ding staat vast, dat hij de Knessetleden meer verantwoording wil laten afleggen aan het volk. En zo bidden we voor Netanyahu. En we bidden: Heer, wilt u de ideeën van hem uitkristalliseren, zodat het juiste plan voor het verkiezingssysteem zal komen om dat te hervormen. En als we zo bidden voor deze veranderingen, dan weten we dat uiteindelijk u regeert, Heer. En daarbij wil ik deze tekst lezen uit Jesaja 9, vers 5 tot 6. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk.

In Arad is een Messiaanse gemeente onder leiding van Joachim Figueras. Jarenlang hebben we voor hen gebeden, omdat ze vervolgd werden door de ultra-orthodoxe Joden in de stad. En misschien hebt u ook wel eerder voor hen ook gebeden. En vorig jaar was het als een wonder dat plotseling al deze vervolging is gestopt. Deze gemeente hoeft niet meer te verhuizen. Ze hoeven niet meer in het park samen te komen of in de woestijn, zoals ze dat deden op een sabbatsreis vanaf het centrum van Arad, zodat de ultra-orthodoxen op sabbat hen niet konden bereiken. Maar hij schrijft nu in zijn brief, in zijn nieuwsbrief en gebedsbrief, dat het helemaal veranderd is. Het is totaal, het ijs is gesmolten en ze zijn niet meer vervolgd. En wat een zegen is het, want er komen nu mensen uit de stad omdat ze Yeshua zoeken. En zo vraagt Joachim om speciaal te bidden voor een jonge vrouw, Tali. Ze is al een hele periode van maanden aan het zoeken naar Yeshua. Ze heeft veel vragen en ze doet een onderzoek op haar eigen manier. Ze komt in de gemeente en praat met iedereen en is vol verlangen om meer te leren van Yeshua. Laten we daarom speciaal bidden voor Tali dat zij een ware discipel van Yeshua zal worden. Ze zit nu nog in het leger en heeft daar ook veel contacten met Messiaanse soldaten. Maar laten we nu een moment bidden voor haar, dat haar ogen en haar oren en haar hart zal worden geopend om meer en meer van hem te leren kennen. En natuurlijk bidden we ook voor de gemeente, voor Joachim en zijn team, dat zij een zegen voor Arad mogen zijn. Dit gebedspunt gaat over de organisatie Beyat Chaim. Dat betekent in het Hebreeuws voor het leven. Elk jaar overlijden in Israël tussen de 40.000 en 50.000 ongeboren kinderen door abortus. God noemt dat in de Bijbel het vergieten van onschuldig bloed. Beyat Chaim is een van de organisaties die zich inzet om het ongeboren leven te beschermen. Dat betekent in praktijk ook dat veel zwangere vrouwen die overwogen om hun kind weg te laten halen, nu worden gesteund en bemoedigd tijdens hun zwangerschap. In veel steden in Israël heeft Beyat Chaim consulentes. Die kunnen worden gebeld of via internet worden bereikt met vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Laten we bidden voor deze organisatie die zo belangrijk werk doet in Israël. Laten we bidden dat er vele levens zullen worden gered.

Thank you.

like a hole in the head. He's a regular genius. Why do you surround yourself with stuff that you know won't bring you happiness? And even though I've told you many, many times, you never, never, never, never let it go. Can you tell me what it all means? Please find an answer. Together we will dance away the blues. We will dance until there is a hole in each our shoes. Wine and beer we'll drink until we cannot help but fall. And then we'll get back on our feet and dance until it's dawn. Dance until the cock crows, drink until the sun rose, party until God knows, are you happy now? Dance until the cock crows, drink until the sun rose, party until God knows, I'll make you happy, my friend. Are you my sugar? From this you make a living? Stop your kvetching. If you don't stop, you'll have bumpiness. Why do you surround yourself with stuff that you know won't bring you happiness? And even though I've told you many, many times, you never, never, never, never let it go. Can you tell me what it all means? Please find out. Scattered Israel will gather them again, from the north, from the south, from the east and the west, heart to heart and hand in hand, on the road to Jerusalem. Sing shalom, sing shalom, in the promised land. We will pray for the peace of Jerusalem, the city of our God. He himself is our Shalom. Now Jew and Gentile are as one. He is the vine, we are the branches. We're grafted in to the Son. On the road, on the road to Jerusalem. Sing shalom, sing shalom, in the promised land. We will pray for the peace of Jerusalem, the city of our God. For Zion's sake, do not be silent. We're born for such a time as this. So let your light shine in the darkness. let the love of God be manifest. Can you hear Yeshua calling? The voice of Elohim, the Spirit of God has come upon us. This is our destiny. Heart and hand in hand, on our way to the promised land, Yeshua the Messiah, now we are one, together in the fear of the Lord.